λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω. Πρέπει να χέσω το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης που τη στηρίζουν τρία κόμματα διαφορετικής ιδεολογικής προέλευσης. Και να χέσω και την αποφασιστικότητα και το θάρρος των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Συνυπογράφουμε και εμείς αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού, εφόσον έχει αυτή τη διάθεση για το συγκεκριμένο σχήμα και έτσι αναφέρεται για τον ίδιο, το κόμμα του Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και το κόμμα του κυρίου Κουβέλη. Εμείς το συνυπογράφουμε και έτσι ξεκινάμε και αυτή τη βδομάδα, την πιο ζεστή του φετινού καλοκαιριού, του Ιουλίου του 2012. Ψηφίστηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις, αν είχατε αγωνία γι' αυτό. Οπότε μετά τις διακοπές ξεκινάει η εφαρμογή, και λίγο πριν βέβαια, αλλά κυρίως μετά. Ξέρετε πώς είναι στην Ελλάδα αυτά. Ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος που θα φέρει την Ελλάδα μπροστά, θα την βγάλει από την κρίση και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες λέξεις που υπόθηκαν, είναι η αλήθεια, όλο το τρίμερο. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι αριθμοί και υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και ο Αντώνης Σαμαράς και αυτός έκανε μια πρωτότυπη δήλωση που μπλέκει μέσα στη φράση του και τους αριθμούς και τους ανθρώπους. Αν σκεφτούμε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο κάποιες μεταρρυθμίσεις που αναμφίβολα πρέπει να εφαρμόσουμε, ούτε μόνο κάποιοι δημοσιονομικοί στόχοι που αναμφίβολα πρέπει να πιάσουμε, είναι όλα αυτά ασφαλώς, αλλά πέρα από τους γκρίζους αριθμούς και τους απρόσωπους δείχτες, είναι και οι άνθρωποι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι και η κοινωνία. Αυτούς υπηρετούμε εδώ και αυτούς πρέπει να σκεφτόμαστε νύχτα μέρα. Αυτούς υπηρετούμε εδώ. Είναι και οι άνθρωποι. Είναι και η κοινωνία. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Ευτυχώς που και σε αυτή την κυβέρνηση πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι. Σε καμία κυβέρνηση δεν θα βρεθούν από ό,τι φαίνεται μπροστά οι αριθμοί και αμέσως μετά, μπροστά οι άνθρωποι μάλλον, και αμέσως μετά οι αριθμοί. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, επί σειρά ετών και με μοναδική συνέπεια. Το ακούσαμε αυτό από τον κύριο Σαμαρά, το προηγούμενο με τα πρώτα που είπε ο Πρωθυπουργός, ήταν μονταρισμένα. Αυτό ήταν ατόφιο, όπως ακριβώς το είπε, στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Όπως ατόφιο είναι και αυτό που ακολουθεί, διότι φάγαμε όλη την προεκλογική περίοδο, κυρίως από την πρώτη εκλογή μέχρι τη δεύτερη, μέχρι τη 17η Ιούνιου, με τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση, θα έβγαινε ο Σαμαράς. Τον ψήφισε ο κόσμος για να μην πάμε, μην φύγουμε από το ευρώ και πάμε στη δραχμή, για να πάει να επαναδιαπραγματευτεί κτλ. Κτλ. Και ήρθε ο κύριος Στουρνάρας χθες, υπουργός Οικονομικών. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αυτό ακριβώς συνέβη και τα είπε μια χαρά ο άνθρωπος. Για να διαπραγματευτείς, πρέπει και το έτερο μέλος να θέλει να διαπραγματευτεί. Σας θυμίζω ότι η δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ πριν από τρεις μέρες είπε ότι δεν έχει καμία διάθεση διαπραγμάτευσης. Επομένως, όταν το έτερο μέλος δεν θέλει και εσύ δεν μπορείς να το εξαναγκάσεις, θα περιμένεις. Θα περιμένεις. Χέσε ψηλά και γράτε με. Sit high and watch. Επομένως, όταν το έτερο μέλος δεν θέλει και εσύ δεν μπορείς να το εξαναγκάσεις, θα περιμένεις. Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί. Αν είναι για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου, θα περιμένουμε όσο πρέπει. Αυτό έχει δείξει ο λαός, το έχει αποδείξει κιόλας, δεν το έχει δείξει μόνο. Οπότε μαζί με αυτόν και εμείς να περάσει αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο, όποιο να είναι, εν πάση περιπτώσει, και όποια στιγμή έρθει και πρέπει να γίνει περίφημη επαναδιαπραγμάτευση για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Πώς μέσα με μία λέξη, σε μία λέξη, ο κύριος Στουρνάρας αποδόμησε ό,τι είχε πει ο Σαμαράς μέσα σε ένα μήνα. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Απλά υπήρχαν κάποιοι μεταξύ του κοινού, του ακροατηρίου και των Ελλήνων πολιτών που πίστευαν ότι μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Το είπε βέβαια η Λαγκάρντ προχθές. Δεν έχω διάθεση, είπε, για διαπραγμάτευση. Όχι, δεν θα κάνουμε. Δεν έχω διάθεση να συζητώ για επαναδιαπραγμάτευση. Γι' αυτό θα μπούμε μέσα σε ένα λεωφορείο και όπου πάμε είναι η περίφημη δήλωση του Αδόνιδος Γεωργιάδη, η οποία ξεσήκωσε έναν ψηλό σάλο. Έχει δώσει μια απάντηση βέβαια, αλλά ο σάλος έχει μείνει. Αφού λοιπόν τώρα πήραμε τα αυτοκίνητα των 1.400 κυβικών, Αρχίζει η ζήτηση. Μα γιατί να πάρουν αυτοκίνητο οι βουλευτές? Μα επανερχόμαστε στην ίδια ζήτηση. Ωραία, να μην πάρουμε αυτοκίνητο. Θέλετε να κυκλοφορούν οι βουλευτές με το λεωφορείο και το τρένο? Γίνεται? Πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να ξεφτυλίσει το βουλευτή. Μπορεί άνετα ο βουλευτής να ξεφτυλίζεται μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον ξεφτυλίσουμε με μέσο μεταφοράς. Να τον βάλουμε σε λεωφορείο, σε κτέλ, σε μετρό, σε κάρο, σε αερόστατο ή οπουδήποτε αλλού. Μπορεί άνετα να ξεφτυλιστεί και κυρίως έτσι ξεφτυλίζονται οι βουλευτές. Με αυτά που λένε, με αυτά που πράττουν, με αυτά που ψηφίζουν νύχτα, με αυτά που ψηφίζουν μέρα, με τις απολογίες που δίνουν, με αυτά που δικαιολογούν, με αυτά που δεν δικαιολογούν. Καμιά φορά και με αυτά που δεν λένε καθόλου. Και εκεί είναι ο καλύτερος εξευτελισμός. Περί εξευτελισμού το θέμα, η συζήτηση και πώς μπορεί να εξευτελιστεί ένας βουλευτής με το παράδειγμα του λεωφορείου. Έχει δώσει απάντηση, έχει πει ότι δεν εννοούσε ότι ξεφτυλίζεται κάποιος όταν μπαίνει στο λεωφορείο, αλλά ότι θα είναι βοράς τους κακοπροαίρετους που θα τον ξεφτυλίζουν και θα τον κινηματογραφούνε με τα κινητά και μετά θα το ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την απάντηση έδωσε. Διαλέγετε και παίρνετε ό,τι θέλει ο καθένας. Ελεύθεροι είμαστε, ελευθερία έχουμε. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα βασικά, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και μέσα στην ελευθερία υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Τέτοιες έχει πάρα πολλές, πάρα πολλές όμως. Η Δημάρ, τρεις-τέσσερις από αυτές μας λέει ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Μισθοί, συντάξεις, απολύσεις και πρόσθετοι φόροι είναι κόκκινη γραμμή για τη Δημάρ. Μπράβο! Μισθοί, συντάξεις, απολύσεις και πρόσθετοι φόροι είναι κόκκινη γραμμή για τη Δημάρ. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Το κρατάμε εφόσον έχει κάποιος κόκκινη γραμμή και μάλιστα είναι αυτά, χωρίς να διευκρινίσει τι θα πει κόκκινη γραμμή στους μισθούς. Όχι παραπάνω, όχι παρακάτω, τι θα πει κόκκινη γραμμή στις απολύσεις. Ορίζεται με κάποιο νούμερο του δημοσίου, του ιδιωτικού και διάφορες άλλες απορίες που έχουμε. Εμείς τώρα μες στο καλοκαίρι, μες στο κατά καλό καιρό, που έχουμε απορίες και στεκόμαστε να ερμηνεύσουμε την κάθε λέξη του κάθε στελέχους, βουλευτή ή ηγέτη για το τι ακριβώς εννοούσε, αφού ξέρουμε πολύ καλά τι εννοεί και κυρίως ξέρουμε τι δεν εννοεί και ξέρουμε ακόμη πιο καλά όλοι μας τι θα κάνει, ανεξαρτήτως τι εννοεί και τι δεν εννοεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε αυτό το μαζοχισμό, το μοιραζόσαστε κι εσείς ως ακροατές και προχωρούμε παρακάτω, διότι ο Σαμαράς ήταν πολύ ειλικρινής, ο Πρωθυπουργός, κυρίως χτες στο κλείσιμο του τριημέρου εορτασμού, μίλησε πολύ ειλικρινά για το τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνησή του. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από όσα ακούγονται προεκλογικά στα μπαλκόνια. Και αυτά που μας ενώνουν είναι τα πάντα. Είναι το μέλλον και η προκοπή αυτού του τόπου. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να αποτύχει μια κυβέρνηση που έχει στο στόχο της πολίτες, Έλληνες πολίτες, κατηγορίες πολιτών. Δεν θα το πει έτσι, δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ούτε η προηγούμενη το έχει παραδεχτεί, ότι είχε στο στόχο της, στο στοχαστρό της, συνταξιούχους, άνεργους, εργαζόμενους, μητέρες, ανάπηρους. Ποτέ δεν θα το πει, καμία κυβέρνηση μην περιμένετε να ακούσετε. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, ευχή όλων είναι να αποτύχει. Αν είχε αποτύχει νωρίτερα ο Γιώργος Παπανδρέου, ίσως είχαμε σώσει κάτι παραπάνω όλοι μας. Διότι δεν συμβαδίζουν οι επιτυχίες τους με τις επιτυχίες μας. Με την καλή ζωή μας, με την αξιοπρεπή ζωή μας, όχι την καλή. Ποιος συζητάει για καλή? Για τα αυτονόητα και τα 5-6 βασικά. Μεγάλες κουβέντες, φιλοσοφίες όλα αυτά. Θα αναγκαστικά θα πορευτούμε μέσα στο μεσημέρι και με αυτά. Αλλά επειδή είναι καλοκαίρι και ο νους όλων είναι στις θάλασσες, στα βουνά, στους κάμπους, αντιλιακά, στις ξαπλώστρες, στις ομπρέλες, να το ολοκληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε την εικόνα πάντα με τη βοήθεια του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε. Πολύ περισσότερο που σήμερα είμαστε γαμμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Είμαστε γαμμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε, αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες γαμμένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλούμε και εμείς για τις πολύ ωραίες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές που κάνεις. Όντως ένας πρωθυπουργός, όταν λέει τέτοια μες στη Βουλή, και γίνονται δεκτά αυτά. Ο Μημαράκης από πάνω δεν τον εγκάλεσε στην τάξη. Τα ανέχθηκε, καταγράφησαν στα πρακτικά. Όποιος θέλει μπορεί να τα βρει κιόλας. Έτσι πέρασε το τριήμερο. Δεν πέρασε μόνο έτσι, πέρασε κι αλλιώς. Αλλά εμείς το φωτίζουμε πάντα από μια πολύ συγκεκριμένη οπτική γωνία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Και σήμερα live είμαστε ζωντανοί. Αυτή και την άλλη εβδομάδα μετά τις 22-23 αναχωρούμε για διακοπές. Θα τα ξαναπούμε 3 του Σεπτεμβρίου, που λέει και το περίφημο τραγούδι, μαζί με την ανασύσταση, νέα μόδα, του Πασόκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε και είναι το 211-200-8200. Απαντάει, ξέρετε ποιος? Ο Αποστόλης, όχι ο γιατρός. Ο Μπαρμπαγιάννης, ο διευθυντής της εκπομπής. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@real.fm.gr και από κινητό, αν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα, γράφουμε real, αφήνουμε ένα κενό, μεγάλο κενό, μετά το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 54%. Ο Μάριος Καγής, καλοκαιρινός κι αυτός, ρυθμίζει τον ήχο, όπως όλοι μας, και ο πρωθυπουργός, ο τρέχον πρωθυπουργός, μας κάλεσε να κάνουμε κάτι που μας είχε καλέσει και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, και αν μη τι άλλο αυτό αποδεικνύει τη συνέχεια του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτικής ζωής, πράγματα που είναι και αυτονόητα και δεδομένα και αναγκαία για να προχωρήσει ο τόπος προς τα μπρος. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις μάχες που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μπράβο! Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση είναι η μάχη του ανόητου. Είναι η μάχη του ανόητου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου. Την επανάσταση του ανόητου. Του ανόητου. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Πρώτον εμένα θα βάλετε στη φυλακή. Έτοιμος είμαι, σας περιμένω κύριε Τσίπρα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Θεωρώ λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω. Ευτυχώς. Για να διαπραγματευτείς, πρέπει και το έτερο μέλος να θέλει να διαπραγματευτεί. Σας θυμίζω τη δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ πριν από 3 μέρες, είπε ότι δεν έχει καμία διάθεση διαπραγμάτευσης. Επομένως, όταν το έτερο μέλος δεν θέλει και εσύ δεν μπορείς να το εξαναγκάσεις, θα περιμένεις. Μια χαρά τα λέει ο Υπουργός Οικονομικών, οικονομίας τι ακριβώς είναι, θα πάει και στο Eurogroup σήμερα να δώσει μια μάχη και θα φάει και ξύλο, όπως του λέγανε εκεί, χαριτολογώντας οι συνάδελφοί του. Δεν έχει διάθεση η Λαγκάρντ. Περιμένουμε πότε θα έρθει η διάθεση για να γίνει η διαπραγμάτευση. Ποτέ δεν θα έρθει η διάθεση στη Λαγκάρντ για να γίνει η διαπραγμάτευση. Και αν της έρθει η διάθεση, δεν θα είναι για καλό. Μπορεί να γίνει η διαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση, αλλά δεν θα είναι για καλό όλο αυτό. Σας το υπογράφουμε. Δεν έχει καμία φερεγγιότητα η υπογραφή μας, αλλά έτσι ακριβώς θα γίνει. Τώρα θα πάμε στα θετικά της υπόθεσης, γιατί από το τρίμερο βγήκαν και κάποια πραγματικά πάρα πολύ θετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απειλή για το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απειλή για τις αγορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απειλή για το τραπεζικό λόμπι, για τους τοκογλύφους και τη διαπλοκή, όχι όμως για τη σταθερότητα και την ισότιμη παρουσία της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, τον καταλάβαμε, και κρατάμε ότι δεν είναι απειλή ο ΣΥΡΙΖΑ για το ευρώ και αγωνίζεται και για τη σταθερότητα της Ελλάδας βεβαίως. Και της Ευρωζώνης αμέσως μετά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, να μην κλονιστούμε, να μην πάθει κάτι η Ελλάδα, μην φύγουμε από το ευρώ, και έχουμε ανεργία πάνω από 1,5 εκατομμύριο, έχουμε κλειστά νοσοκομεία, έχουμε κλειστά σχολεία, έχουμε χρεωμένα νοικοκυριά, έχουμε αυτοκτονίες. Να μείνουμε μέσα στο ευρώ, πάση θυσία, για να μην έχουμε όλα αυτά που φοβόμαστε ότι μπορεί να τα έχουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν θα χρεοκοπήσει ή τυπικά ή ουσιαστικά η χώρα. Είναι μια πολύ καλή είδηση, την κρατάμε, προχωράμε με αυτήν, όχι μόνοι μας, Γιατί μόνο δεν έχει νόημα να περπατά, να προχωρά. Έχει αξία πάντα μαζί με το λαό. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει η ελληνοφρένεια. Ναι, βέβαια. Σε ποιο τηλέφωνο απαντάει ο Αποστόλη? Σε αυτό. Α, εσύ είσαι άλλο Αποστόλη. Δεν μάντεψε. Έλα. Τηλεφωνώ από Αργεντινή, ρε. Δεν ακούγεται με το Skype. Από Αργεντινή. Από Αργεντινή, από Buenos Aires. Με παίρνει τώρα από Buenos Aires. Ναι. Από το Skype με παίρνει. Από το Skype. Α, τι κάνουμε, καλά. Σκατά είμαστε, σκατά για πώς κατά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί? Σας πλησιάζουμε, σιγά σιγά ερχόμαστε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Αργεντινή είναι πολύ... Θα θέλαμε, έχεις δίκιο. Είναι σε φάση δεκαετία των 90 στην Ελλάδα. Έχουμε λεφτά εδώ πέρα και κάνουμε τα πάντα. Είμαστε πιο ακριβά από τη Νέα Υόρκη. Και όπου να είναι θα πέσουμε. Όπου να είναι τώρα οι οικονομολόγοι δίνουν κανένα εξάμηνο. Ακόμα. Μέχρι να γίνει το μεγάλο τον μπαμ. Κοίτα, το 2000. Κοίτα, και εδώ περίπου έτσι είναι. Και εδώ περίπου έτσι είναι χωρίς το εξάμηνο. Είναι από μέρα σε μέρα. Κοίτα, εμείς το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε από εδώ πέρα. Αλλά... Εμείς έχουμε το νου μας. Τι να πω, καλά. Έτσι, να, απλά για να βοηθήσω κιόλας από εδώ πέρα και να σας πω ότι μην ονειρεύεστε και πολύ Αργεντινή. Γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο ωραία όσο φαίνονται. Και εδώ υπάρχει πολύ προπαγάνδα. Πάρα πολύ προπαγάνδα. Εδώ πάντως όχι. Εδώ αν κάτι δεν υπάρχει είναι προπαγάνδα. Σωστό, σωστό. Τι να σου πω, η αλήθεια είναι ότι. Είναι το βασικό που δεν υπάρχει. Έχουμε ένα έλλειμμα προπαγάνδας. Ένας να προπαγανδίσει να μην υπάρχει. Μέχρι και ο Μανώλης σου Καψής, η Όλγα η Τρέμη γίνονται σύντροφοι σιγά σιγά. Κοίτα τουλάχιστον. Είναι μαζί μας, είναι μαζί με το λαό. Είναι ένας από εμάς, δύο από εμάς. Σέβονται τις θυσίες μας. Ας μην είχε πέσει κολοπιλάλα στο Μέγκα που τους έχουν κόψει τον κόλο, τέλος πάντων. Ναι, εσύ ακούσε ελληνοφρένεια τώρα στο Buenos Aires. Εν τω μεταξύ είναι και η μόνη σχέση που μπορώ να έχω με την Ελλάδα. Η ελληνοφρένεια, άμα. Εγώ με ελληνοφρένεια και Χατζηστεφάνου μεγάλωσα. Τι να κάνουμε, έτσι μεγάλωσα, έτσι συνεχίζουμε. Όχι, μην γυρίσεις στην Ελλάδα γιατί με ελληνοφρένεια και Χατζηστεφάνου θα πεθάνεις κιόλας. Απόστολε, καλημέρα. Προ λίγο άκουγα τον Βενιζέλο και απορώ με αυτόν τον άνθρωπο και λέω από πού κατέβηκε. Σαν να μην κατάλαβε τίποτα ότι αυτός ο ίδιος κατέστρεψε ή συνέβαλε στην καταστροφή της χώρας και προπάντως στη φτωχοποίηση των πιο φτωχών ανθρώπων της χώρας αυτής. Και μπορώ να πω ότι πρέπει να χρεωθεί αυτός αποκλειστικά τουλάχιστον 500 αυτοκτονίες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται τουλάχιστον αυτοί που αυτοκτονούν. Μήπως κάποτε σκεφτούν λογικά πριν βάλουν το πιστόλι στο κεφάλι και πάνε να πάρουν κανένα από αυτούς που τους έφεραν σε αυτό το σημείο. Δεν φοβούνται. Να σου πω να σε παρακαλώ πολύ. Τώρα κάνει και ζέστη να με. Πες αυτού του Θήμιου, να μην βάζει αυτό το πρετεντέρι. Μα το παίζει τώρα αντιμνημονιακό. Μην μα το βάζει να βγει και. Δεν είναι αντιμνημονιακό ο πρετεντέρι. Τι άκουσα. Δεν είναι αντιμνημονιακό ο πρετεντέρι. Ναι, μέσα στην τρέλα είναι. Σέβεται τις θυσίες μας, παιδί μου, αυτό δεν το εκτιμάς. Έχουν ξεσκιστεί στην κολοτούμπα οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Μπα και σώσουν ό,τι μπορούν και πουθενά δεν σα πιάνουν πάλι. Επειδή ακούω διάφορους παππούδες να παίρνουν εκεί εξαγριωμένοι και να σπαταλένε, ναι. Θέλω να πω ότι οι παππούδες είναι αξιοσέβαστοι μεν, αλλά θα πρέπει να κρατάνε το στόμα τους δε. Ψηφίσανε αυτό που ψηφίσανε, να καθίσουν στα αυγά τους, να μην μιλάνε, να καταλάβουν ότι οι κύριοι έχουν αλλάξει, ότι ο κόσμος σήμερα θέλει κάτι διαφορετικό και να το σεβαστούν. Έλα ρε Ραφανό του Στόλου, στη Σορδία, πού σε πιάνω? Πού? Στη Σορδία, Κοζάνη. Ναι. Κοζάνη, λοιπόν, West Radio 98. Ευχαριστώ, Γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Για τα κουφονίσια, τι δρομολόγια έχετε για τις 20 Ιουλίου? 20 Παρασκευή. Για Παρασκευή 20, έτσι. Για τις 20. Ναι, Παρασκευή είναι. Μεσημέρι, πρωί, βράδυ. Πείτε μου, εσύ για το μεσημέρι. Δεν μπορώ να λέω όλη μέρα να βάλω το ηχογραφημένο. Θέλετε να συγκυρίσετε το ηχογραφημένο? Εντάξει, για πότε θέλουμε, για μεσημέρι, για πρωί, για βράδυ. Για βράδυ. Για βράδυ, λέει το αγορίνο. Μαζί θα πάτε τα δυο σας. Ορίστε. Είστε ερωτευμένα? Όχι. Μπορείτε να μου πείτε τι δρομολογία έχετε? Άμα δεν είσαι ερωτευμένη, μην πας κουφονίσια. Κουφονίσι θα πας για να λιώσεις το καπίσι. Κουφονίσι, γαμίσι, έτσι πάει. Δεν το έχεις ακούσει? Θα σας πάρω εγώ σε κανένα μισάρο, γεια σου. Μισάρο δεν θα έχω εκπομπή τώρα. Γεια σου, γεια σου. Καλέ, ερωτεύσου μέχρι τότε, προλαβαίνεις. Πρώτον εμένα θα βάλετε στη φυλακή. Έτοιμος είμαι, σας περιμένω κύριε Τσίπρα. Θα πάει, εφόσον είναι έτοιμος, γιατί κάθε πρωθυπουργός έχει πετάξει κάτι τέτοιες πόντες. Θα χρειαστεί, θα πάω, κλείστε μας. Ακούσαμε και τον Βενιζέλο, δεν είναι πρωθυπουργός βέβαια, αλλά έχει αναφερθεί στις φυλακές. Ο Σαμαράς είναι έτοιμος. Το δήλωσε, το ακούσατε, δεν είναι μοντάζ. Το είπε χθες, έκανε αίσθηση και χειροκροτήθηκε και από τους από κάτω. Είναι από τις λίγες φορές που με ενθουσιασμό χειροκρότησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάτι που είπε ο πρωθυπουργός τους. Προφανώς τους ήρθε η ιδέα στο μυαλό, εικόνα μάλλον. Και γι' αυτό. Να πούμε, λέει εδώ ένας ακροατής, να περάσουμε ένα μήνυμα, να πάει ο κόσμος να δώσει αίμα πριν φύγει για διακοπές. Σας το είπα και εγώ τώρα, ποιος έχει διάθεση, με στη ζέστη, με το μυαλό στις διακοπές, αν υπάρχει τέτοιο μυαλό, ή τι διακοπές θα είναι φέτος, γιατί από ό,τι ακούω, συζητήσεις φίλων, γνωστών, συγγενών και λοιπόν, τσιτωμένα, ζορισμένα, λίγες μέρες, αν υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Η Αθήνα, αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τις ομορφιές, είναι ωραία, η Αττική, επίσης, θάλασσα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, και το αίμα είναι μια ανάγκη και μια διαδικασία, δεν είναι και τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, όποιος θέλει, ας πάει. Αλλιώς έχουμε πνεύμα. Αν δεν έχουμε αίμα, έχουμε πνεύμα, πάρα πολύ πνεύμα. Και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο από τον Κουβέλη, από την Τρόικα εσωτερικού. Θα ακούσετε τώρα ο Βενιζέλος πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χρειαζόμαστε πράγματι αισιοδοξία και προοπτική. Αυτή θα τη βρούμε μέσα μας. Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάκι. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Μέσα στη ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας, στα χέρια μας, στη γη μας. Είναι αυτή η αισιοδοξία που υπάρχει και μέσα μας και στο Βενιζέλο προφανώς, σε όλο το Πασόκ και στη γη μας και στα χέρια και πάνω κάτω. Ο Σαμαράς ήταν στην ίδια ποιητική διάθεση. Άλλωστε, ο Σαμαράς είναι ποιητής. Εδώ έχουμε ακούσει άπειρες φορές από αυτή την εκπομπή ποιήματα δικά του, αλωνών. Έχει και έναν ωραίο τρόπο ερμηνείας. Ο Σαμαράς λοιπόν προσδιορίζει το μέσα μας. Και μια κάπως πιο προσωπική εξομολόγηση. Τις προηγούμενες ημέρες, όταν το πρόβλημα με την όρασή μου με ταλαιπωρούσε ακόμα, μου δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτώ ότι δεν βλέπουμε μόνο με τα μάτια. Βλέπουμε πιο μακριά και πιο καθαρά. Με το μυαλό και με την καρδιά. Με την προϋπόθεση να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ποιητικό ίστρο, από το ιερόν βήμα της Βουλής, όπως το έλεγε, δεν θυμάμαι, νομίζω Πάνος Καμένος χθες, στην ομιλία του. Αμέσως μετά, από όλα αυτά και από όλους αυτούς, τις καρδιές, τα μέσα, τα έξω και τις αισιοδοξίες, λαός μέρος Βου. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολός. Ναι, ναι. Μια αγγελία έχετε βάλει στο ίντερνετ. Ναι, καλά, ποια? Για ένα σιρόκο. Σιρόκο? Ναι, ναι. Τι σιρόκο? Για ένα σιρόκο, Volkswagen. Α, το Volkswagen. Ναι. Ναι, ναι, σιρόκο. Μάλιστα. Είναι. Μπορούμε να... Καταρχήν είναι χρονολογία σε 9 γράφεται, έτσι? Ναι, ναι, είναι χρονολογία σε 9. Και η τιμή του είναι στα 12.000 που γράφεται. Όλα τα ξέρετε. Τι με παίρνετε να με ρωτήσετε? Όχι, απλά που είσαστε να μπορέσω να έρθω να το δω. Α, εδώ είμαι εγώ. Εσείς που είστε? Αγία Βαρβάρα είμαι. Απαπαπαπα. Ναι. Ναι, γιατί? Εγώ είμαι στην Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είσαστε. Ναι, τώρα. Αμάν. Πώς θα έρθετε εδώ πέρα, πώς θα σας δεχτώ εδώ πέρα? Μπορεί να μας πάρει κανένα μάτι ότι έρχεστε από την Αγία Βαρβάρα, να το πούμε μετά στη γειτονιά, να με δέχονται. Το κατάλαβα. Τι δεν καταλάβατε, κύριε? Θα έρθει άνθρωπος από την Αγία Βαρβάρα στο σπίτι μου? Σας παρακαλώ. Γιατί, τι είναι η Αγία Βαρβάρα? Τι είναι η Αγία Βαρβάρα, τώρα χρειάζεται να σας πω τι είναι η Αγία Βαρβάρα? Ναι, αν μπορείτε δηλαδή να μου πείτε. Τι να σας, δεν καταλαβαίνετε από μόνο σας τώρα. Σας λέω, μένω ναι, Ερυθρέα, είμαστε το ίδιο. Είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη. Α, έχουμε διαφορά κοινωνική τάξη. Δεν έχουμε. Νομίζω ότι έχετε, δεν μιλάτε καταρχήν όμορφα και από τον τρόπο που μιλάτε, καταρχήν δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω βέβαια. Ναι, αλλά κατάλαβα τι είστε ακριβώς. Παίρνετε την Αγία Βαρβάρα. Δεν σας μιλάω με τον τρόπο που μιλάτε εσείς. Αν έχετε πρόβλημα κοινωνικών τάξεων, με συγχωρείτε πολύ, δικό σας το θέμα, αλλά νομίζω πως δεν μιλάτε καθόλου όμορφα. Εντάξει, μπορεί και να μην μιλάω τώρα, τι να σας πω, αλλά ας κρατάμε κάτι καλό. Κρατήστε ότι σας μιλάω. Μένω στην Νέα Ερυθρέα και σας μιλάω. Μάλιστα. Δέχομαι και μιλάω μαζί σας. Τώρα καλά ή κακά, Χάρη δηλαδή μου κάνετε. Θέλετε να συναντηθούμε κάπου σε μια ενδιάμεση περιοχή που μας πάρει κανένα μάτι? Όχι, εμένα ναι. Εμένα. Εσάς να σας πάρει μάτι. Μαζί σας, ναι. Σοβαρολογείτε. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνική μου κατάσταση και γενικά η κοινωνική μου συμπεριφορά δεν μου αρμόζει κατά τον τρόπο που μου μιλάτε και δεν... Δεν ξέρω την κοινωνική σας κατάσταση, κύριε, ξέρω που μένετε. Μπράβο. Μπορεί να έχετε βίλα στην Αγία Βαρβάρα. Τέλος πάντων. Μπορεί, αλλά θα μας δει κανένα μάτι, θα καταλάβουνε. Θα ρωτάει η γειτονιά. Μάλιστα, μάλιστα. Θα αλλάζουν ράφι στο σούπερ μάρκετ όταν με βλέπουν δίπλα. Αχα. Αν αντιληφθούν ότι έχω πάρει και χρήματα από εσάς. Μάλιστα. Αχα. Ναι. Κοιτάξτε με. Θα υποψιαστούν ότι με ακουμπήσατε κιόλας. Σοβαρά. Ναι. Τελικά έχετε τρομερά ψυχολογικό πρόβλημα. Εγώ. Μα τρομερά. Όχι, αγαπητέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μέσα στην Ερυθρέα τι πρόβλημα να έχω? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το αυτοκίνητο. Γεια σας. Κρατήστε το και φάτε το. Δεν έχεις ακόμα διευκρινίσει τη ψήφιση στις εκλογές. Εγώ. Εσύ. Όλο λες γύρω. Δεν μας λες, παιδί μου, πού το ρίξεις, μπορείς να μας πεις. Ήθελα το κόμμα που θα ψηφίσω να βγει κυβέρνηση, φίλε. Δηλαδή ψήφισες Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρ, κάτι από αυτά τα τρία. Δημάρ, ε. Το βλέπα, ναι. Και τι πήρες. Τα φίλια μου. Ωραία, εντάξει, κράτησε τα. Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι. Έμαθα ότι κάνεις καλές μεταφράσεις στα αγγλικά. Σε πήρα να μου πεις τι σημαίνει, πώς λέμε στα αγγλικά, ότι κάποιοι ναι. Είναι κόλος. Σαμ κόλος. Σαμ ας. Σαμ αρ ας. Σαμ αρ ας. Κάτσε γιατί... Στο όριο να λυποθυμίσω το γυαλιά ήμουν, ε. Στο όριο. Ναι. Ναι. Γεια σας. Είσαστε το Real FM. Yes. Ήθελα να ξέρω παρακαλώ, ο Γιώργος ο Τράγκας τελείωσε με σας. Όχι, είναι λίγο σε άδεια vacations. Where are you calling from? No, I'm calling you from Athens. From Athens, oh. But I want to know if he's going to be back with you. Oh, he's going to be back, yes, in about a week. Thanks a lot, thank you. You hear Γιώργος Τράγκας? Yes. Ακούτε τον Τράγκα? Yes. Είστε, σας αρέσει, ακούτε τοξότες μου να είτες μου? Συγγνώμη. Τοξότες μου να είτες μου? Ναι. Ροδόσταυρη? Αντιλαμβάνομαι μία accents, μία προφορά. Έχετε μία προφορά νομίζω. Λοιπόν, εντάξει. Α? Come on, tell me, don't close, don't. Ροδόσταυρη. Πρώτον εμένα θα βάλετε στη φυλακή. Έτοιμος είμαι, σας περιμένω κύριε Τσίπρα. Μην του τη χαλάσουμε, αφού είναι και έτοιμος. Κάτι παραπάνω θα ξέρει περισσότερο από όλους τους άλλους. Όχι ότι λένε τίποτα με τις φυλακίσεις, αλλά είναι ίσως μια καλή αρχή. Αν συμβεί κάποτε, γιατί ο Άκης δεν θεωρείται καλή αρχή, μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε μια ανακοίνωση για κάτι που θα συμβεί σήμερα το απόγευμα στην Ηλιούπολη, στην πλατεία Φλέμινγκ, είναι εκεί που γίνεται η παρέλαση. Ο Δήμος κάνει συγκέντρωση για τη δημόσια περιουσία. Και στο Δήμο της Ηλιούπολης αλλά και στους διπλανούς Δήμους Αργυρούπολης και Ελληνικού υπάρχουν δημόσια κτήματα ακόμη που έχουν μείνει αναξιοποίητα. Βέβαια δεν πρέπει αυτά να τα λέμε δημόσια γιατί μπορεί να ανοίξει όρεξη κυβερνήσεων και λοιπόν συγγενών και να θελήσουν να αξιοποιήσουν έτσι όπως αξιοποιούν τα πάντα οι κυβερνήσεις και κυρίως στην εποχή της κρεοκοπίας και της φτώχειας. Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος χρόνια τώρα, διαχρονικά, Δήμος Ηλιούπολης κυρίως, έχει πάρει πάνω το όλο αυτό το φορτίο, όχι πάντα με επιτυχία, αλλά το παλεύει και προσπαθεί να σώσει ό,τι έχει απομείνει από αυτήν την περίφημη δημόσια γη, είναι οικόπεδα. Σε πολλά από αυτά έχουν φτιαχτεί δημόσια κτίρια, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, άλλοι οργανισμοί, πάρκα, πλατείες. Χρήσιμα στις εποχές που ζούμε και στην ζούγκλα, την πολύ καυτή ζούγκλα της Αθήνας που είμαστε όλοι μας. Προσπαθώντας τώρα έχει μια εξέλιξη δικαστική όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό γίνεται και η συγκέντρωση το βράδυ, ενημέρωσης και διεκδίκησης, ετοιμάτων, διατύπωσης. 7.30 ώρα στην πλατεία που γίνεται η παρέλαση, πλατεία Φλέμινγκ. Όποιος ενδιαφέρεται για τα κοινά καλά, όποιος ενδιαφέρεται για να υπάρχουν πόλεις ανθρώπινες, αξιοπρεπείς, με τα απαραίτητα, και απαραίτητο είναι ο ελεύθερος χώρος. Ας πάει λοιπόν εκεί, θα είναι και οι δήμαρχοι των γειτονικών περιοχών, όπως γίνεται συνήθως, γιατί έχουν ένα κοινό μέτωπο. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτό που το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος και λέει. Αχ, θαυμαστικό. Πού είναι εκείνες οι παλιές καλές προεκλογικές εποχές που τα 3/4 της εκπομπής έκραζε στο Τζίπρα, σήμερα μόνο 10/2. Ντροπή ρε εσύ. Υπερβολές. Ποτέ δεν κράξαμε το Τζίπρα 3/4 της εκπομπής. Είναι δυνατόν. Απλά στην αρχή της προεκλογικής περίοδου είχαμε επισημάνει και εμείς τις αναντιστοιχίες, τις κολοτούμπες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αυτή η γραμμή. Είμαστε, δεν είμαστε, κάνουμε, ράνουμε κτλ. Κτλ. Δεν συνέβη ποτέ αυτό. Με τον σύντροφο Αλέξη είμαστε στα χαρακόμματα της κτλ. Δεν χρειάζεται να πω ότι σε ποια χαρακόμματα για να γίνει η Ελλάδα καλή μαζί με το λαό, να μείνουμε στο ευρώ, στην ευρωζώνη για να μην πεινάσουμε και. Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός, μιλώντας για την αξιοποίηση του ελληνικού, δημόσιο κτήμα και αυτό, είπε κάτι για το πώς θα είναι το μέλλον των εργαζομένων εκεί. Είναι εγκαταλελειμμένες περιοχές, μερικές μάλιστα κινδυνεύουν να γίνουν σκουπιδότοποι, αν δεν έχουν ήδη γίνει, που αύριο θα είναι ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά κέντρα, συγκροτήματα παραθελιστικών κατοικιών, πάρκα, θεματικά πάρκα. Θα δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε καλά αμοιβόμενες δουλειές και όπου θα συγκεντρώνονται εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο. Όλα μπορεί να συμβούνε, έτσι όπως τα λέει. Οι καλά αμοιβόμενες δουλειές στην Ελλάδα της Ευρωζώνης με τους μισθούς σε πίεση, με τη χρεοκοπία να έχει χτυπήσει την πόρτα όχι μόνο της Ελλάδας και των άλλων χωρών, με τη Βουλγαρία δίπλα, με τον τρίτο κόσμο που ανέρχεται και οι μισθοί εκεί είναι μισό πιάτο ρύζι, τρία τέταρτα του πιάτου ρύζι κτλ. Κτλ. Αυτό μάλλον δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Καλά αμοιβόμενες δουλειές υπήρχαν, αν υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση στο άμεσο, να μην τα λέμε γενικώς, στο άμεσο μέλλον να υπάρξουν τέτοιες, γιατί δεν θα έρθει κανείς να κάνει επένδυση εδώ για καλά αμοιβόμενες δουλειές προς τους εργαζόμενους. Δεν τίθεται θέμα, είναι ένας μύθος, ένα παραμύθι. Το είπε χτες στη Βουλή ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω να το πιστεύει, δεν έχει καμία σημασία, δεν θα συμβεί. Δεν συμβαίνει, δεν γίνεται να κατρακυλούν όλοι οι μισθοί με ρυθμό που δεν το προλαβαίνει κανείς και την ίδια ώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή όταν γίνει ανάπτυξη όπως γίνει και η επένδυση, όσοι δουλεύουν εκεί θα είναι καλά αμοιβόμενοι. Άλλωστε η τεράστια επένδυση της Κόσκο όπως έχει παρουσιαστεί καλά αμοιβόμενους δεν έχει. Έχει κάποιους εργαζόμενους, έχουν κλείσει γύρω τριγύρω όλοι οι υπόλοιποι, αλλά καλά αμοιβόμενος δεν υπάρχει αυτή την εποχή. Να τα λέμε έτσι, να τα λέμε και αλλιώς. Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή ο νους γενικώς θέλει να είναι εδώ, αλλά δεν θέλει να είναι και εδώ, θέλει να φύγει να πάει λίγο παραπέρα, θα τον βοηθήσουμε με ένα άσμα μουσικό. Νομίζω ότι πρέπει για μεσημέρι. Είναι από ταινία του Αλμοδόβαρ, ισπανική ταινία, Ισπανός ο σκηνοθέτης. Θα πάρουμε έτσι μια γεύση και εδώ είμαστε γιατί έχουμε και λαό. Τραγούδι έχει τίτλο Ταγιαμπών όπως ακούτε και καταλαβαίνετε είναι από την ταινία Τόντο Σόμπρε Μη Μάντρε. Όλα για τη μητέρα μου, είναι ο ελληνικός τίτλος, έτσι το έχουμε μάθει, Αλμοδόβαρη ταινία. Ο τραγουδιστής είναι ο Σενεγαλέζος Ισμαέλ Λο. Thank you. Καλό ήταν έτσι για λίγο, δεν θέλει και πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και λαό, ο οποίος λαός θα μας πάει προς το μαγκαζίνο και ξέρετε την διάρκεια μετά, τη συνέχεια του προγράμματος κτλ. Και τα λοιπά. Είχαμε και Σαμαρά, είχαμε και τους εσωτερικούς κόσμους και του Βενιζέλου και του Σαμαρά, είχαμε και όλα τα υπόλοιπα. Πάρα πολλά συμπληρωματικά όλων αυτών θα έχουμε και αύριο βέβαια, στην ίδια πάντα ώρα, Ελληνοφρένεια. Σας αφήνουμε, καλό υπόλοιπο μέρας, καλή αντιμετώπιση και πάντα δροσερές εικόνες, σκέψεις και δροσιά γενικότερη. Έμαθες ότι βραβεύσανε τον Γεωργάκη. Για τι πράγμα? Αυτή τη φορά ήταν για την προαγωγή της παιδείας στην Ελλάδα. Ναι, γιατί είμαστε πρώτοι στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Δεν το ξέρεις? Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Ρε βαπόροι τον έχουν κάνει τον καθυστερημένο. Μία τον φωνάζουν και τον βραβεύουν για τη συνεισφορά του στο σοσιαλισμό. Μία για τη σκέψη. Για προαγωγή της δημοκρατίας. Και για τη σκέψη, μία για τη σκέψη της παιδείας. Για τη σκέψη το ξεχνάς. Είναι leader global thinker. Ασφαλώς. Τον έχουν κάνει τρένο. Και αυτός χαμπάρει Χριστό το βλαμμένο. Η γιαγιά που μίλησε προηγουμένως και όλοι οι ομοιοί της και η γιαγιά με τον μπρελόκ της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν ένα κουτί λεξοτανίλ την ημέρα να κοιμούνται αιωνίως. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να μην πράττουν και να μην λένε βλακίες. Άντε βρε μαλάκα, μία ώρα περιμένω και οδηγώ κιόλας. Να σου πω, ο Κουβέλης, ο Κουνέλης συμμετέχει στη σκιώδη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Α, λες να έχει κρατήσει πόδι από τότε. Δεν είχε πει ότι θα όποια κυβέρνηση γίνει θα τη στηρίξει. Α, και τη σκιώδη, σωστό. Κυβέρνηση να είναι και ό,τι να είναι. Κουνέλης είναι αυτός. Δεν στηρίζει και εκεί. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Μαλάκα, η θεωρία έχει καταρρεύσει τελείως, έτσι. Γιατί? Δεν λένε ότι ο μαθητής γίνεται καλύτερος από το δάσκαλο. Ναι. Με βάση την ιστορία που έχουν αφήσει οι προγόνοι μας, εμείς είμαστε σκατά. Ακούω αυτούς τους αναγκέφαλους που λένε τώρα για τους μετανάστες και τέτοια. Καταρχάς, ας πει ένας από αυτούς. Μα έχει κάτι έχεις παρεξηγήσει. Εμείς είμαστε δάσκαλοι, δεν είμαστε μαθητές. Εμείς διδάσκουμε τη μαλακία. Καλά, σε αυτό συμφωνούμε, φίλε. Συμφωνούμε και φαντάζομαι τι θα γίνει από κονή μας. Αλλά από αυτούς τους ηλίθιους που πολλοί είναι και νέοι άνθρωποι που λένε για αυτούς τους μετανάστες, δεν έχει χρησιμοποιήσει ένα μετανάστη σε οτιδήποτε ή δεν έχει αγοράσει από Πακιστανό ειδή και οτιδήποτε. Απλά τώρα μας έχουν στρέψει εναντίον των αλληλεγγύων, έτσι. Θα φύγουν αυτοί, τι μένει, ο ένας εναντίον του αλληλού, φίλε. Έλληνας εναντίον Έλληνα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Λαθρομετανάστες είναι μόνο οι Πακιστανοί. Οι Αλβανοί, ποιον άλλο θες? Γιατί δεν πάνε οι Χρυσαυγίτες να κάνουν μαγκές σε τίποτα Αλβανούς, σε τίποτα. Δεν τους καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, κιόλας. Πρέπει να τους πει είμαι Αλβανός. Ενώ ο Πακιστανός είναι εύκολο, τον βλέπεις. Είναι άλλο χρώμα από εμάς. Α, γι' αυτό. Εσύ τώρα απαιτείς και σωστή κρίση και σωστή αντίληψη. Έλα, σε παρακαλώ. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Διακόπτουμε το λαό, γιατί έχουμε έκτακτη είδηση από το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε παρέτηση υπουργού. Μια εβδομάδα μετά την συμπλήρωση της κυβέρνησης. Η συνάδελφος Αργυρό Μαυρούλη είναι στη γράμμη να μας πει τι ακριβώς έχουμε και για ποιον πρόκειται. Έλα, Αργυρό. Πρόκειται για τον. Είναι ο κύριος Νικολόπουλος. Θα το πω εγώ μέχρι να λύσουμε το τεχνικό μικρό θέμα. Είναι ο κύριος Νικολόπουλος. Μια μέρα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, την ψήφο μάλλον για τις προγραμματικές δηλώσεις, ο κύριος Νικολόπουλος παραιτήθηκε. Θα μας πει η συνάδελφος τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν συνηθίζεται αυτό. Την έχουμε στην γράμμη, πάμε στην Αργυρό να μας πει τι έχει γίνει ακριβώς. Έλα, Αργυρό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και από μένα. Ο Υφυπουργός Εργασίας, όπως είπες, συμπέβαλε την παρέτησή του. Σε επιστολή που μας έστειλε πριν από λίγο, αναφέρει ότι αμέσως μετά την παροχή ψήφου και εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που έδωσε, υπέβαλε επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με την παρέτησή του. Λέει στην επιστολή το εξής, ότι ξεκαθαρίζω ότι η μόνη αιτία της παρετήσεώς μου είναι η προσωπική μου πεποίθηση πως το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης με την Τρόικα και η διόρθωση των σημαντικών στρεβλώσεων στα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και προνοιακά ζητήματα θα έπρεπε να έχουν τεθεί εμφατικά στο τραπέζι των συζητήσεων από την αρχή. Εύχομαι να κάνω λάθος. Ωστόσο, επειδή προσωπικά μου είναι αδύνατο να αισθάνομαι ανακόλουθος με τα πιστεύω μου και τα όσα διακήρυτα ως τομεάρχης εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, προτίμησα να αποχωρήσω από την κυβέρνηση, μη θέλοντας να της δημιουργήσω εγγενή προβλήματα από την αρχή κιόλας του βίου της. Άπαντες γνωρίζουν πως ουδέποτε αρνήθηκα τις δύσκολες μάχες, αλλά και ουδέποτε έβαλα οποιαδήποτε καρέκλα πάνω από την απαράβατη αρχή μου ότι ο πολιτικός οφείλει να υπηρετεί το ηθικό συμφέρον με οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο κόστος, τολμώντας πάντοτε να έχει το θάρρος της γνώμης του. Αυτό άλλωστε προσπαθώ να κάνω σε όλη την άνω των 20 ετών κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Άπαντες γνωρίζουν επίσης ότι και στον πρόσφατο προεκλογικό αγώνα είχα ως κεντρικό σύνθημα το «Εδώ στα δύσκολα». το επαναλαμβάνω και σήμερα. Παραμένω στη Νέα Δημοκρατία, απλό στρατιώτη του πατριωτικού μου καθήκοντο και συνεχίζω να στηρίζω την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό εδώ στα δύσκολα. Ευχαριστώ από καρδιά και ευχαριστεί όλα τα στελέχη του Υπουργείου Εργασία, τα οποία συνάντησε για λίγε ημέρε. Ο κ. Νικολόπουλο, από ό,τι φαίνεται, δεν συμφωνεί με το ότι δεν τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την αρχή όλα όσα τα οποία δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια των προεκλογικών δεσμεύσεων του κόμματό του. Είναι ο πρώτος υφυπουργός που παρετείται. Οι άλλοι δύο δεν είχαν ορκιστεί, έτσι, ο κύριος Βερνίκος και ο προηγούμενος, ο κύριος οικονομικών που ήταν. Που ήταν να αναλάβει και ο κύριος Ράπανος δεν ανέλαβε κτλ. Κτλ. Έχει κλείσει 15 μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο έχει ορκιστεί, νομίζω, περίπου. Και στην ηλεκτρική καρέκλα του και στην ηλεκτρική. Ο υφυπουργός αποχωρεί. Αφού ήρθε μετά χθες, την πρώτη συνάντηση με την Τρόικα. Αμέσως, το πρώτο θύμα. Αφού ήρθε χθες η καθαρή διατύπωση από τον κύριο Στουρνάρα ότι διαπραγμάτευση για να κάνεις χρειάζεται να είναι δύο, δεν μπορούμε μόνοι μας και θα περιμένουμε κτλ. Mm-hmm. Μάλιστα, φαντάζομαι δείχνει κάτι όλο αυτό. Είναι ενδεικτικό διότι είναι ένα κομβικό υπουργείο. Υπουργείο που περιμένει ο κόσμος πολλά από αυτό. Και... Υπουργείο που περίμενε, επανήλθε άλλο μετά τις προεκλογικές εξαγγελίες, ότι θα δούμε κάποια αυτά αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας συνάντηση, ειδικά όσον αφορά τη μετενέργεια ή όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Επίσης, ο κ. Νικολόπουλος είναι έμπειρος, δεν είναι τυχαίος. Χρόνια στο κουρμπέτι, δραστήριος, με άποψη, δυναμικός, δυναμική παρουσία. Δεν είναι κάτι. Και φαντάζομαι θα ήξερε από πριν που το πάνε γενικώς. Εν πάση περιπτώσει. Είναι η πρώτη παρέτηση Υφυπουργού Εργασίας 10 μέρες μετά την. Και μια μέρα μετά από την έγκριση χτες το βράδυ στη Βουλή με 179, αν δεν κάνω λάθος. Και την πρώτη συνάντηση της. Και την πρώτη συνάντηση της. Την Παρασκευή. Μάλιστα. Περισσότερα στο μαγκαζίνο, σε 2-3 λεπτά θα αρχίσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνάδελφος ήταν, μας είπε τι ακριβώς έγινε. Ανάλυση, προέκταση και άλλες ειδήσεις σχετικά με αυτό αλλά και όλα τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο αμέσως μετά. Γεια σας.